dziewczyna ma dzisiaj maturę. Nie ma czasu dla mnie w ogóle. Nie śpi po nocach, strasznie się boi. Szkoda mi dziewczyny mojej. Hurra, hurra, hey! Dzisiaj matura, marynara i fryzura. Matura. Hurra, hurra, hey! Broniecki, stachura, marynara i fryzura. Matura. Kolega ma dzisiaj maturę, nie ma czasu na piwo w ogóle. Buchnął oczy, w gardle suszy, szkoda mi tak młodej duszy. Hurra, hurra, hey! Dzisiaj matura, marynara i fryzura. Matura. Hurra, hurra, hey! Broniewski, stachura, marynara i fryzura. Matura. Pamiętał, gdybyś w razie nie zdał, warto byś o tym pamiętała, widząc generała. Hurra, hurra, hey! Dzisiaj matura, marynara i fryzura. Matura. Hurra, hurra, hey! Broniewski, stachura, marynara i fryzura. Matura. To był zespół Farbenlera na początek Nocnej Polski. Ewa Redel, Tomasz Żonda, witamy. A za chwilę już spotkanie z naszym gościem. Posłuchamy muzyki zespołu It's July Already. Studio Trójki, Krzysztof Winiarski, It's July Already, witam. Cześć, dzień dobry. Ja dostałem od was parę plików, właściwie całą płytę w plikach. Płyty fizycznie nie widziałem aż do dzisiaj, dopiero dzisiaj po raz pierwszy widzę okładkę. No i na tyle mnie zainteresowało, że zagrałem kilka utworów w Nocnej Polsce. Wy się odezwaliście, że to miło. No i tak się spotkaliśmy w końcu. Bardzo się cieszę. Opowiedz troszkę o zespole, o którym ja nie mam bladego pojęcia. Wiem, że miasto pracy i zamieszkania to pewnie Kraków. Miasto pracy i zamieszkania to Kraków. Ale jesteśmy dość mocno związani z Zamościem, ponieważ ja i basista Michał Juszczak pochodzimy z Zamościa, czy z okolic Zamościa i mieszkaliśmy przez jakiś czas razem i namówiliśmy naszą wtedy już wspólną koleżankę Adriannę Sagan do tego, żeby z nami pograła czy pośpiewała nawet w ramach jakiejś takiej zabawy. Ona się zgodziła, więc spróbowaliśmy tam ten skład jakoś poszerzyć. W pewnym momencie cały zespół był tak naprawdę z Zamościa. To się potem zmieniło, bo dołączyli do nas perkusista Piotr Kozłowski i klawiszowiec Mateusz Madej, a także pierwsza wokalistka z przyczyn, powiedzmy, Osobistej. musiała pożegnać się z nami. Nie w tym sensie, że nie ma kontaktu z zespołem, ale w tym sensie, że z tym zespołem po prostu nie była w stanie odbywać prób i śpiewać. Ale na płycie już jest ta druga wokalistka. Tak, na płycie jest ta druga wokalistka. A w tym momencie jest już trzecia wokalistka, bo niestety ta druga też z przyczyn osobistych. Tak, jakąś krzywdę robi się tym dziewczynom, jak jedna po drugiej uciekają. Właśnie, chciałbym absolutnie zaprzeczyć czemuś takiemu. Nie robimy żadnej krzywdy, ale niestety no, sytuacje są takie, że my też powiedzmy robimy to wszystko w czasie wolnym od pracy, od studiów i też te plany się zmieniają, bo powiedzmy, że współczesny świat dla młodych ludzi bywa trudny pod tym względem, więc też te plany się zmieniają i skład zespołu niestety się zmienia. Czyli musicie studiować, pracować pewnie i do tego jeszcze w wolnych chwilach tworzyć muzykę. Tak, do tego się to sprowadza. Jeszcze tylko powiem, że nasza obecna wokalistka nazywa się Kamila Zielińska. Czy szukaliście wokalistki, która będzie dobrze śpiewała, czy która będzie miała barwę tej, która jest na płycie? To nawet, oczywiście nie chodziło, w żaden sposób nie chodziło o to, żeby dobierać osobę o barwie podobnej, naśladując brzmienie, te, które jest na płycie. Bardziej o tym decydują czynniki takie, czy już na próbie, powiedzmy, to wszystko w jakiś sposób gra, czy to pasuje i okazało się, że tak, także jesteśmy bardzo zadowoleni. To początki zespołu mamy omówione, przejdźmy do kolejnego utworu z płyty, bo przecież ta muzyka jest najważniejsza. Tak, kiedy słuchałem tej płyty i dzieliłem się zresztą już tymi moimi spostrzeżeniami ze słuchaczami, to mam wrażenie, że bardzo dużo słuchacie takiej muzyki nawet z lat 60-tych, 70-tych. Zgadzam się. Potwierdzam. Myślę, że to nawiązanie, o którym mówiłeś, że przypomina to Stonesów, to w pewien sposób mnie zdziwiło, szczerze mówiąc. No, w tym utworze, który był przed momentem, absolutnie Stonesowski był przecież. System, to mnie zdziwiło tak? Tyle, że może to jakoś drogą osmozy. Tak, ale ja jestem raczej powiedzmy z Team Kings albo The Zombies. Nawet nie Beatlesi, tylko właśnie te takie bardziej zespoły szukające takich mocno dziwacznych zabiegów songwriterskich momentami. Ale cieszy mnie także to porównanie. To powiedz troszkę o tym, jak powstawała ta płyta, no bo pewnie nagrywaliście za własne pieniądze, pewnie nie w nie najlepszym studiu, chociaż brzmi dobrze. Nie tyle nagrywaliśmy za własne pieniądze, co oczywiście też, ale właściwie od początku zbudowaliśmy swoje studio, więc pod względem takim do it yourself, to już powiedzmy, że dalej pójść się nie da, jak zbudowaliśmy swoje studio, nagrywaliśmy przez około 2 miesiące z różnymi przerwami, no bo też trzeba znaleźć ten czas. Sami tę płytę wyprodukowaliśmy, miksowali ją Michał i Mateusz, czyli członkowie naszego zespołu. Czyli też sami to robiliście. Tak, sami ją promujemy, sami ją wydaliśmy. Stworzyliśmy od zera wytwórnię, która funkcjonuje, zaczyna funkcjonować. Czy jest to wynik współpracy, który jest także takim swego rodzaju kolektywem muzycznym. Też staramy się, zrzeszamy już osoby, które w jakiś sposób chcą się, robią swoją muzykę, promują ją i chcą też na przykład coś o tym pisać, bo też jest blog. No i powoli zaczyna się to rozkręcać. Jaki był odzew, kiedy zagraliście tę swoją muzykę gdzieś poza zespołem? Poza zespołem? No to jakiś, nazwijmy to w mediach gdzieś znajomym, którzy tam zajmują się tak, muzyką trochę bardziej zawodowo. Jaki był odzew? Na pewno nie podejmuje się, nikt nie podjął się może jakiejś takiej oceny wartościującej, co w pewnej mierze mnie cieszy, bo też trochę sam tego unikam, ale na pewno cieszyły mnie takie opinie, że jest to coś oryginalnego i że pod względem brzmienia i pewnych pomysłów to jest coś, co może w Polsce trudno to do czegoś porównać. To jest to, co mnie ucieszyło, że to może nie jest polska odpowiedź na tutaj coś. Trzy kropek, tak. Utwór kolejny, jakbyś zapowiedział sam? Następny utwór to jest chyba najbardziej specyficzny na tej płycie. W porównaniu z innymi jest na pewno bardziej rytmiczny i w pewien sposób minimalistyczny i to jest Come Fight. Minimalistyczny, bo 2 minuty z kawałeczkiem małem. Tak. Jest ta mała taka niespodzianka. Come fight with us, come fight with us, come fight, come fight. No i faktycznie, że takie urwanie tego otworu nagłe. No, czasem trzeba coś... No tak, jak po walce można od razu odpaść. Tak, to... Cieszę się, że istnieją interpretacje. Czy koncertujecie w ogóle, czy nie? Tak, koncertujemy. Okres wiosenno-letni będzie pewnie dość intensywny pod tym względem, jak na nas, bo też nie jesteśmy zespołem, który może koncertować dzień w dzień, ale gramy 2 czerwca w Nowym Sączu, 3 czerwca we Wrocławiu w Alive. Potem 1 lipca gramy też w Krakowie, w pięknym się serdecznie zapraszam. Czyli sporo roboty jednak mimo wszystko. Tak. Zaraz po sesji pewnie. No, dla mnie sesja to już jest przeszłość, powiedzmy, ale są osoby, które jeszcze, które na przykład pozdrawiam serdecznie naszego perkusistę Piotrka, który pisze pracę magisterską, także no powiedzmy, że to zaangażowanie jest podwójne, dlatego że są jeszcze inne obowiązki. A ciekawy jestem, jakby zalogowano na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie, gdybyście z taką propozycją wystąpili. Próbowaliście? Nie myśleliśmy o tym. Myślę, że też szczerze mówiąc, oczywiście nie, w żaden sposób nie twierdzę, że nigdy, ale nie bardzo sobie na przykład wyobrażam też przyjęcia nas na juwenaliach na przykład. Myślę, że to... No nie wiem. Po prostu trudno mi sobie to wyobrazić. A powiedz mi jeszcze w takim razie, co studiowaliście? Tak ogólnie, pewnie każdy co innego. Tu ciekawostka, jak zakładaliśmy zespół, to połowę stanowili absolwenci prawa, ponieważ ja skończyłem prawo i też Ada, pierwsza wokalistka, skończyła prawo. Michał studiuje... Prawo? Nie, studiuje informatykę. Piotrek i Mateusz też zajmują się raczej programowaniem, także bitów na przykład, tak jak Piotrek. Kamila z kolei jest konserwatorką sztuki. Mam nadzieję, że nie pomyliłem niczego. Czyli generalnie powinniście być ludźmi dość uporządkowanymi. Wydaje mi się, że jesteśmy nawet. Także no nie wiem. Powiedziałeś, że kiedyś pracowałeś w Radiu Studenckim. To prawda. I co tam robiłeś? Prowadziłem audycję. A muzyczne czy? Audycję muzyczną, tak, z muzyką, jak to się brzydko mówi, alternatywną. Przez długi okres? To było około pół roku, to po zakończeniu studiów, powiedzmy, że czekałem na pracę i szukałem jakichś zajęć takich, które by dały mi jakieś ciekawe doświadczenia i trafiło się. Pozdrawiam moich kolegów i koleżanki z audycji. Opowiedz jeszcze troszkę o samej płycie, no bo powiedzieliśmy właściwie dość sporo, ale tak do końca nie. Jakbyś mógł powiedzieć, jakie masz oczekiwania po wydaniu krążka już. Jakie mam oczekiwania? Mhm. No chciałbym, żeby ta płyta dotarła do tych osób, które mogłyby uznać, że ona jest po prostu dla nich przeznaczona, że jest ciekawa. Nawet jeśli ktoś uzna, że nie jest to może nic odkrywczego, to przyzna, że to jest coś przynajmniej pod względem jakiegoś takiego podejścia do tworzenia muzyki jest to coś interesującego. Jeżeli do tych osób ta płyta dotrze, to będę zachwycony. Tak już na zakończenie. Dziękuję ci bardzo za wizytę w Trójce. Dziękuję serdecznie. Życzę, żebyście nie skakali do basenu bez wody na górkę. To nie jest basen. To jest jezioro. To jest jezioro. Szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie jest to jezioro. Bo ten pomost, taki nie wiadomo właśnie, czy to rzadko bywa jezioro, które ma pomost i jeszcze drabinka do zejścia. To prawda, ale to miejsce istnieje. Tylko nie jestem pewien, gdzie ono jest. Na koniec chciałbym jeszcze tylko pozdrowić całą ekipę Wyniku Współpracy i wszystkie nasze wokalistki, które kochamy tak samo, czyli Adę, Anię i Kamilę. Dziękuję bardzo. It's July already. Krzysztof Winiarski był gościem Trójki. Dziękuję serdecznie. The travel is long and far from pleasing. I have you cold and we both know you need it. You can be back tomorrow or even a week from here. If she catches a cold, I call her. To była grupa It's July Already. A za chwilę też zupełnie nowy zespół. Otrzymałem ostatnio płytę, koperta, na której tylko nazwa grupy, kilka tytułów, żadnej informacji, ale ładnie grają. Weaker, Stronger i kompletnie nieznany mi zespół Imagery. No i może skoro nie znamy, to pozostańmy przy muzyce, bo to ona jest najważniejsza, a nie daty, fakty i kto, jak, kiedy. Utwór numer 3, bo zwykle trójki są najważniejsze na płycie. Sour. Of your tongue, sweeter than the berries in the forest we've grown together. The silence between our eyes is louder than the words. Louder than the words, louder than the words, louder than the words we used to say. All the places we have never been to. Bardzo krótko, ale bardzo nastrojowo. Imagery i może jeszcze jedno nagranie, Fjord. One step to the moon, I'll stay where I am, floating over the road, losing control. Hills are growing high, hills are growing sharp. If there's no place to land, I'll fly to the zdecydowanie premiera w Nocnej Polsce Imagery. A teraz będą dwa zespoły, ale kiedyś tworzyły jeden. No prawie wszyscy muzycy. Zespół Makama. Była taka formacja, potem z niej wyłonił się zespół Lion Shepherd oraz The Heavy Clouds. I The Heavy Clouds rozpoczną, a zaraz potem Lion Shepherd. Wszystko nowe płyty.

kiedyś razem, dziś osobno The Heavy Clouds i Lion Shepherd. A za chwilę w Nocnej Polsce zespół Snowman. Nowa płyta Gwiazdozbiór jest ciekawa, miło się jej słucha, zupełnie inna od tego krążka, który był wcześniej. No, ale przecież o to chodzi, żeby nie nagrywać takich samych płyt, ale i stylistycznie myślę, że troszkę inna i ciekawsza. Gwiazdozbiór nosi tytuł, więc może teraz Gwiazdozbiór Strzelca, czyli piosenka numer 8 na płycie. Kiedy niebo było szare, kiedy wszystkie blizny nocy światło słońca rozjaśniało, położyłem się nad ranem, bo musiałem zanim zasnę ponaprawiać sprawy i uwolnić myśli ciasne. Niebo stało się zbyt ciężkie, przez otwarte weszło okno. Próbowałem je zatrzymać, próbowałem czerni dotknąć, lecz rozpadła mi się w dłoni, błysnął łuk i padła strzała. Wokół niego krążył ranny koziorożec, zawył lew, a panna płakała. 160 znieciły wojnę, krwawą wojnę między nami. Niebo było niespokojne, ciężkie czasy nas czekały. Strzelec zniknął, a psy gończe całą sporą go szukały. Jak krzyża blasku, po gwiazdozbiór Kasjopeję, białą długą, białą drogą, tracąc oddech, lecz nadzieję swą ściskałem, lecz nadzieję swą ściskałem w dłoni. 166 księżyców, planetoidy i komety, nie pozwólcie jej odejść. Dotrzymajcie swych obietnic. 166 księżyców i niebieskie ciała. Stała odzyska moją pannę. Snowman ze swojej nowiutkiej płyty Gwiazdozbiór Strzelca przed momentem. A skoro były wyliczanki, to może jeszcze jedna z nich, piosenka numer 4, czyli 20 tysięcy chwil podwodnej żeglugi. Nikt mnie nie znajdzie więcej w łóżku na dnie, gdy się zanurzam, oni myślą, że śpię. Mijam rafy kołder, ławiec rozgarniam puch. Tutaj sprawdzam dłonie w mój sen. Nikt nas nigdzie nie znajdziesz więcej w łóżku na dnie. Tem ciemna fali to właśnie ja. Zatoki łez mielizny słów. Tutaj jest perłą każdy mój śmiech. To był zespół Snowman i kolejne nagranie z ich płyty, piosenka 20 tysięcy chwil podwodnej żeglugi. No, przed nami jeszcze jedna nowość, ale nazwę zespołu podam za chwilę. So long.